O moarte care nu dovedește nimic. 24. Femeile, de obiceiul lor, mai ales la noi, nu sunt prea în curent cu evenimentele mondiale și sunt rare acelea care au nevoie de ziar în fiecare zi. Ioana nu citea niciodată ziare. Dacă ironizam, găsea argumente destule să mă arate pe mine mediocru, legat de ceea ce e trecător. Cu ocazia dragostei, femeilor le devine orice indiferent, poate ca lumea să se răstoarne și să-și schimbe forma continentele. Faptul că iubitul a întârziat cu 5 minute la o întâlnire devine mai important. Și dacă încerc să vorbesc cu Ioana despre asta, în momentele ei calme, atunci dă ample amănunte asupra deosebirii între un bărbat și o femeie. O femeie, în dragoste, uită totul. Pe când un bărbat păstrează suvenirurile trecutului și planuri pentru viitor. Când era deznădăjduită, își începea lamentația obișnuită. Nu mă iubești, Sandule. Mă irita vorba aceasta, dar nu puteam să mă supăr când vedeam că ea crede cu atâta tristeță în ea. Când o observam mai potolită însă, exclamam și puneam tot atâta vehemență ca să o conving, cât și să mă conving. Ceea ce nu înseamnă că nu o iubeam, ci numai că aveam scrupule să dau o calificare unui sentiment căruia îi vedeam limitele. Limite vedeam chiar și acolo unde nu mai exista nicio bănuială, în sacrificiul meu pentru corpul ei sau în viața a doi îndrăgostiți din cine știe ce carte celebră. Chiar și în Tristan și Izolda, simbolul dragostei până la moarte, aveam prilejul să fac observația. Totuși, Izolda l-a lăsat pe Tristan să plece și apoi, fără să mai folosească stratagema prin Bragan, a acceptat să se culce cu Marc. Cei mai sentimentali chiar pot admite adevărul acesta comun. Singura diferență este că, susținând gândul acesta cu perseverență, demonstrez că marginile dragostei mele sunt bine socotite, bine marcate. Mă indignam, m-am chinuit atâta pentru Ioana, fără să mă întrerupă niciun amuzament. Am acceptat toate fanteziile ei și acum suport cele întâmplate, fără nicio încercare de a fugi. N-am gânduri pe care să nu îi le spun. Nu aflu nimic fără să o pun în curent, nu trăiesc decât pentru a-i face bucurii. Am convingerea bine socotită, eu nu sunt în stare de afirmări în vânt, că dacă ar muri ea, m-aș omorâ. E insuportabilă viața fără Ioana. În absența ei, nu m-a susținut decât gândul că orice s-ar întâmpla, nu e nimic ireparabil atâta timp cât mai trăiești. Și totuși, aceasta nu e de ajuns. Accepta în feluri deosebite mărturisirea mea sinceră. Sau venea transfigurată în brațele mele. Sunt fericită, iubitule, totul se va schimba. Sunt nebună, nu lua în seamă vorbele mele. Dar alteori rămânea tot așa de deznădăjduită. Te cred, dar poți să-mi demonstrezi ceva? Vorbești ca să te convingi singur. Sau se poate că ai muri, dar motivul adevărat ar fi altul. Tristețile nevindecabile ale sufletului tău. Eu n-aș fi decât un pretext. Pot reconstitui toată starea sufletească a Ioanei înainte de sosirea ei la Brașov, căci necazul care o cuprinse văzând ezitările mele îmi dă posibilitatea să o presupun. În cele 3 zile n-a făcut decât tot felul de planuri pentru excursia noastră de îndrăgostiți, n-a pus un obiect în geamantan fără să nu aibă o emoție, a trăit clipă cu clipă trecerea zilelor și apropierea de mine. Apoi dimineața ultimă, gara și trenul, și la fiecare stație din lungul călătoriei și-o fi spus, pe aici a mers el. Și pe măsură ce se apropia, acum el se uită la ceas, părăsește hotelul, se îndreaptă spre gară să mă primească, acum trebuie să fie neapărat în gară, poate că cu o floare, căci așa este obiceiul, sau cine știe ce a mai plănuit, desigur că îmi va aduce o noutate. Ajungem, controlorul cere biletele pentru Brașov. Nu ajungem încă. Ce de grabă a luat controlorul biletele. Au început casele. Să-mi cobor geamantanul ca să nu întârzi, să stau drept lângă ușe. Gara, peronul. Unde este el? Trebuie să vie neapărat într-o minută, o secundă. S-a înșelat poate de linie. Sau poate n-a venit, a pățit ceva, o nenorocire. Iată-l, vine citind un ziar. Poate că a fost astfel, cu 1000 de detalii noi, căci eu aici nu pot decât să rezum. Niciodată n-am să îndrăznesc pe Ioana să o întreb ce s-a petrecut în fiecare minută, în cele 3 zile, căci aș umili-o. Această scenă nu este o invenție. Deseori se întâmplă ca să trăiești îndelung cu un gând de bucurie pentru celălalt și dintr-un motiv oarecare să fii primit fără căldură. Explicațiile poți să le găsești cu ușurință, nu e nimeni vinovat totuși. Momentul rămâne în suflet trist. Între mine și Ioana s-a întâmplat deseori astfel. Fie că totul se datora nenorocului, fie că instinctiv ne opuneam unei bucurii ce ar fi adus odată cu dânsa un nou prilej de dominație. Comparam atunci dragostea noastră cu un mecanism admirabil, dar încă nu bine pus la punct. Descriu această scenă cum fac întotdeauna când vreau să vorbesc de ceva din trecut, singur noaptea, în camera mea. Și după ce toată ziua am petrecut-o cu Ioana, întrerupți doar de venirile și plecările grațioasei Vicky, căreia îi e dor de noi pentru o clipă și apoi se duce iar pe plaje, prin apă, impregnați de atmosfera miraculoasă ce ne împresoară, de marea în perpetue transformări, schimbând împreună, amestecat cu fericire sau desperare, momente din trecut și prezent sau presupuneri pentru viitor, începe viața mea de om singur pe lume. Mai întâi merg cu Ioana la izvor să mai beau, pentru ultima oară, pentru ziua aceea, apă proaspătă. Plimbare în noapte, de-a lungul mării, prin micul port în întuneric complet, afară de luminița lui Mihali. Apoi Ioana mă conduce până în camera mea, aprinde lumânarea sprijinită într-un pahar, trage perdeaua, mai mult în glumă, căci nu trece nimeni pe drum, aranjează așternutul pus pe podea. Ioana a adus un covor de la Cavarna, el îmbracă toată camera, e singurul lux în pustiul acesta. O ultimă îmbrățișare, apoi Ioana dispare după ce mă roagă. Să te culci repede, își închipuie că citesc până târziu, căci ai venit aici să te odihnești. Încui ușa, intru în pat, trag paharul cu lumânarea drept lângă pernă și, cu un creion pe un vraf de hârtii, încep să retrăiesc trecutul și să dezlușesc prezentul între mine și Ioana. Abia acum pot să refac vechile scene dintre noi, fără să le tulbur cu emoțiile prezentului. Trecutul, sub alte forme, continuă și acum. Parcă noaptea și liniștea din prejur au pus o stabilă neliniștilor, sunt detașat de realitate, ca și cum bătrân m-aș gândi la întâmplări vechi, cu melancolie, dar fără zbucium. Parcă toate faptele trăite sunt la egală distanță de mine și n-am decât să aleg între ele și să mă las cuprins de vreo amintire. Și astfel am ales la întâmplare excursia noastră la Brașov și, încercând să o refac în toate detaliile, ea a devenit importantă în viața trecută, cu toate că s-ar fi putut să aleg o altă scenă și să degajez tot atâtea vibrații, căci viața între noi n-a fost niciodată banală și chiar și clipele de plictiseală au avut un sens. O luptă neîncetată în care am întrebuințat toate armele, răutate pe față, ironia și retenia, tortura. Doi oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și totuși se chinuiesc. Ca să-mi replice, Ioana nu-i niciodată obosită, cu toate că ea obosește repede, dar deseori face impresia de consumată. Marea se zbate fără istovire, ca și sufletele noastre, drept lângă fereastră, și în zgomotele ei variate pot să presupun orice, toate închipuirile, toate arătările supranaturale. Iar în podul meu, drept pe tavan, guzganii. Podul servește de hambar la fel ca și toată casa noastră, pe care cu multă muncă Ioana a putut-o transforma în vilă și prin sacii cu făină guzganii trebuie să se creadă la un ospăț. Trebuie să fie o mulțime, căci se aude mersul lor prin toate ungherele și sunt enormi după zgomotul pe care îl fac. Ahmed Pisoiul se ghemuiește lângă mine de frică, dar desigur că tot așa ar face un motan oricât de mare, fără să aibă curajul să pornească în escapade pe acoperișuri. În port, în afară de Ahmed, pe care l-a adus aici fantezia Ioanei, cred că nu mai există nicio pisică. Câteodată zgomotele guzganilor sunt așa de ciudate, încât mă întreb ce pot ei să facă. Mai departe, ușa unei magazii, neînchisă bine, se zbate împinsă de vânt. E miezul nopții, mă culc. La Brașov n-am fost fericiți, nu numai din pricina primei impresii, care a planat tot timpul asupra noastră. În cele 3 zile de singurătate am preparat venirea Ioanei, dar eram și încântat de mica libertate ce mi-o îngăduiam. Cred că în singurătate și în tăcere se pot trăi clipele într-adevăr profunde, dar nu cu astfel de intenție am venit la Brașov. Pentru o viață serioasă este nevoie de timp mult și de lipsă de decor. Aici făceam mereu descoperiri, perspectivele erau tot altele, abia recunoșteam același om. Eram mulțumit fiind fără Ioana și totuși având siguranța că Ioana va sosi în curând. Pe stradă am văzut multe fete drăguțe îmbrăcate de primăvară, cu bucuria circulându-le în tot corpul și îmi plăceau. Cu fiecare aveam în gând o aventură, chiar dacă nu le-aș mai fi recunoscut. Detașam un chip fără realitate, dar în care se îmbinau toate pe care le observasem sau și altele pe care le visasem altădată. La micul restaurant de dedesubtul hotelului unde trăsesem, am remarcat pe fata care ne servea. N-avea deloc impresia de servitoare, poate fata patronului, blondă, zâmbitoare, abia împlinită, fără să fie deloc vulgară. Și chiar odată seara am zărit-o într-o postură impresionantă pe un scaun, în grădina mică din fața hotelului. Privea copacii dusă pe gânduri. O mică aventură cu dânsa mi-ar fi fost plăcută, dar n-am făcut niciun gest, n-am încercat nicio conversație. Am avut, ca de obicei, un gând care să-mi distrugă tot entuziasmul. Sau e ușurică și nu mă interesează, sau e serioasă și atunci tentativa mea în timp de 3 zile rămâne vană. Dar, în orice caz, sunt eu primul care am remarcat-o? Și cum aș fi eu preferat? Vorbindu-i despre Proust, ce ridicol! Imediat ce a sosit Ioana, dânsa a și observat prezența fetei și poate că și fata abia atunci a observat existența mea, căci a interesat-o perechea misterioasă din preajma ei. Acum a văzut că până atunci fusesem singur. Am lăsat și eu față de Ioana puțin să se înțeleagă că aș avea trecere la fată numai dintr-o ușoară vanitate și să joc măcar o aventură pe care aș fi vrut să o trăiesc. Ce probă de neputință! Nu mă așteptam la efectul teribil produs, căci n-aș fi glumit și nu ar fi trebuit să mă umilesc mai târziu, ca să explic de 100 de ori că totul n-a fost decât o glumă. Izbucnirea Ioanei a găsit o ocazie care a complicat încă. Din pricina unei timidități stupide, am reținut pentru iubita mea o cameră separată. N-am vrut să o culc la mine deocamdată, din jenă ca să nu explic hotelierului vizita și să-i cer un nou așternut, să întreb dacă prețul suferă o schimbare și mai ales să nu fiu întrebat cine este Ioana. Îmi repugna să mint și totodată nu puteam spune adevărul nici chiar unui străin pe care n-aveam să-l mai văd probabil niciodată. Eu n-am putut să dau toate aceste motive stupide Ioanei și nici n-am avut curajul să o duc de-a dreptul la camera ei ca ceva foarte simplu, ci am ezitat. Am amânat, am întreținut o atmosferă falsă și toate s-au adăugat la nemulțumirile pe care le avusese Ioana din pricina mea. Femeile nu se tem să facă nicio imprudență ca să știe toată lumea. Sunt în stare să mărturisească oricui amorul, să braveze pe oricine de e nevoie, în timp ce bărbatul, nu mă refer la secături, păstrează discreție, nu ca să nu o compromită pe iubită, cât din timiditate, din oboseala de a da explicații tuturor, poate din ezitarea de a anunța o hotărâre definitivă. Ioana și-a închipuit imediat că fata hotelierului joacă un rol mai important decât las să se înțeleagă. Când în sfârșit m-am decis să-i spui despre camera ei, am ținut-o de vorbă în camera mea, unde am intrat deodată, ca să o împiedic să se facă aici comodă, cum mereu voia, și multă vreme după sosire, Ioana avea pălăria pe cap. Deodată i s-a ridicat în obraz tot sângele. Fără o vorbă, a plecat trântind ușa după ea. Am avut un moment de indignare, de încercare de a fi energic și am zis, n-are decât. Dar curând am fugit pe scări să o caut. Am strigat-o zadarnic. Am încuiat camera, ca nu cumva să-și ia geamantanul lăsat aici, și cu prima trăsură m-am dus la gară. Negăsind-o, am răsuflat ușurat, dar mereu am fost atent ca nu cumva să fie ascunsă, până ce va pleca primul tren. Am așteptat 3 ore în șir, ducându-mă de la un capăt la altul al peronului. M-am reîntors tot cu o trăsură la hotel și, negăsind-o, m-am dus din nou la gară. După alte 2 ceasuri, când noaptea domnea peste tot orașul, m-am întors iarăși și am găsit pe Ioana pe o bancă în fața hotelului. Liniștită oarecum, dar străină. Unde ai fost? M-am plimbat în pădure. Mi-e somn, mă duc să mă culc. Care e camera mea? Sub umbra auspicii începuse prima noastră călătorie de dragoste. Mai pe urmă, Ioana mi-a povestit. Am mers vreo 10 kilometri de-a lungul drumului, parcă nebună. 10 kilometri nu se poate să fi fost. Persoanele cele mai serioase, ale căror frământări interioare sunt incontestabile, tot au obiceiul de a exagera pentru ca să impresioneze. Eu, în același timp, am gândit. N-a făcut așa de mult. Și am spus, iubito, săraca de tine. Când, impresionat de farmecele mării, Te încumeți să găsești cuvinte care să o sugereze, înșiri imagini. Încerci să găsești echivalențe pentru mișcarea neîntreruptă, scânteiele fiecărui val, jocul culorilor sau pentru tânguirile misterioase ce vin de la fund.